1. Ihminen ja perhe. Ihminen. Человек. Nainen. Женщина. Mies. Мужчина. Tyttö. Девочка. Poika. Мальчик. Perhe. Семья. Vaimo. Жена. Aviomies. Муж. Äiti. Мама. Isä. Папа. Sisko. Сестра. Veli. Брат. Lapsenlapsi. Внук. Vanhemmat. Родители. Sukulainen. Родственник. Ikä. Возраст. Keski-ikäinen. Среднего возраста. Aikuinen. Взрослый. Eläkeläinen. Пенсионер. Naimisissa oleva mies. Женат. Naimisissa oleva nainen. Замужем. Eronnut. Разведен. Лески. Вдовец. Наймотон. Холостой. Ystävä. Друг. Hän on Mikon kanssa naimisissa. Она замужем за Микко. Hänen vanhempansa ovat eronneet. Его родители в разводе.